اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت في نفسها ومالها قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. جو عورت پانچ نمازوں کی پابند ہے, روزے رکھتی ہے, خامد کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے, خامد کے مال کی حفاظت کرتی ہے, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جنت کے دروازے کھلے ہیں, جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. جو عورت جس دنیا سے چلی جائے اور اس کا خامد اس پہ راضی ہے, یہ عورت جنت میں داخل ہوگی, یہ عورت جنت میں داخل. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لیکن اگر نا فرمانی کی, خامد کہتا ہے ادھر آؤ, اپنی چار بھائی کی طرف بلاتا ہے, کہتے نہیں فارغ نہیں, اطاعت نہیں کرتی صبح تک, اور پھر روایت نقرہ حتی ترجع, جب تک واپس آ کے خامر اسی حالت میں رات گزارتا ہے ناراضگی کی حالت میں, تو جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی فرشتے اس پہ لعنت ہی بھیجتے رہتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه. ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کو دیکھیں گے بھی نہیں جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کر دی, حالانکہ اس سے مستغنی بھی نہیں ہے.